Увесь короткі наступны дзень прайшоў за працай. Падкова ўстаў яшчэ ноччу у 9 гадзін раніцы і здзівіўся, калі пабачыў вучняў з Антанінай Сергеевнай. У яе не было урокаў, проста вучні цэлы дзень былі з настаўніцай. Пакуль было цёмна, вучні сядзелі ў адным з полаў юрты, у якім настаўніца зрабіла небывалае святло, гарэла 5 каганцоў. Вучняў было 20 чалавек, і ўсе яны з захапленнем слухалі пявучы голас, які распавядаў ім пра далёкія краіны, пра параходы, што перасякаюць акіяны, пра хуткія цягнікі. Седзячы поруч, Падкова слухаў, дзеці ўжо добра разумелі па-руску, і адкрываў нейкія новыя ўласцівасці даўно знаёмых рэчаў. Цягнік – это вялізная, уся жалеза, як лязо гарпуна, нарта. Яна крытая, рухаецца яна без сабак і аленяў. Замест іх працуе пара – ну, тая пара, што падкідвае крышку на катле. Падкова усміхаўся. І сапраўды, як было іначай растлумачыць гэтым дзецям поўначы зусім невядомае, ніколі не бачанае. Ён уявіў, як запытае ў наркамасвеце, ці можна так вучыцца. Без шыткаў, без мэблі, без пер'яў. І ён ведаў, што адказ будзе адзін. Вучыцца нельга. І вучыць таксама немагчыма. І ўсё ж гэтая маленькая жанчына змагла вучыцца і вучыць. Нават па раскладу урокаў, зробленаму 3 гады таму. Стала святлець, і дзеці, падобныя на мядзведзікаў у сваіх пушыстых кухлянках, высыпалі з юрты на снег, селі на падасланыя шкуркі. Белы, незайманы снег ляжаў перад імі, і хутка на яго паверхні з'явіліся словы пад дыктоўку, сказы. Палачкі так і бегалі ў руках. Другая група, дзеці былі падзелены на класы, развязвала задачы, умовы якіх прыдумалі самі. Дзіўна, але нават дурыкаў, звычайных для нашай школы, тут не было. Маленькія грамадзяне рабілі вельмі важлівую і сур'ёзную справу. У аднаго пастуха 37 аленяў, у другога на 15 больш. Колькі аленяў у пастухоў? Трохі старэйшыя складвалі задачы на рост табуна на працягу 3 год, на перакачоўку. І трэба было бачыць, з якой сур'ёзнасцю і кемлівасцю гэта рабілася. Мозг, які спаў 100 год, зараз прачнуўся і свежы, ясны, толькі нездатны яшчэ пакуль на абстракцыі, пачаў даганяць мозг другога, адукаванага чалавека. Хутка з'явіўся дашкольны грамадзянін 4 гадоў з вузкімі, нібы асакой прарэзанымі вочкамі і круглай мордачкай. Падкаціўся як шарык, сеў на кукішкі. І вачам здзіўленага Падковы адкрыліся 2 маленькія ружова-смаглявых паўшар'і. «Ты што ты робіш? Круцель малы!» – спытаў Андрэй. Антося ўзяла грамадзяніна на рукі, і паўшар'і адразу схаваліся. «Вы не здзіўляйцеся», – сказала яна сарамліва. «Гэта ў нас тут звычай такі. Рабіць дзецям разрэз у штоніках на гэтым самым месцы, каб мог абыходзіцца без дарослых. Як прысядзе, так і ўсё вонкі». «Ну, іначай нельга. Мароз». Грамадзянін шчасліва усміхаўся і вазіў лапкай па шчоках настаўніцы. А дзеці тым часам малявалі на снежы цягнік, падобны на вялізныя нарты, увянчаныя юртамі. Это было наивно и бездапаможно. Але была у гэтых накидах твердая рука будущих великих разбяров по кости. Олень подошел с другого боку, и темные добрые был коровы в очи почали глядеть на детей, дзьмухать на малюнки сивой парой з ружовых вуснов. Падкова бачыў, што веды ў дзяцей выдатныя. Добрае веданне правіл арыфметыкі, хуткая кемлівасць у развязванні задач. Ён завёў дзяцей у юрту і раздаў ім са свайго запасу 50 шыткаў і каляровыя алоўкі. Пісьмо на паперы давалася ім цяжэй. І за гэта трэба было дзякаваць галавацяпам з раяна. Затое, калі яны гэтымі алоўкамі пачалі маляваць, Падкова зноў здзівіўся, як здзіўляўся кожны раз, калі бачыў малюнкі дзяцей поўначы. Гэта было багацейшае адчуванне перспектывы. Разумныя, проста з жыцця выхапленыя назіранне над жывёламі і людзьмі. І яшчэ тонкі каларызм, якому ў гэтай краіне бледных снягоў і размытых адценняў магло навучыць хіба толькі, паўночнае зянне з яго пералівамі чысцейшых фарбаў. Падкова непрыкметна сціснуў кулакі. Злачынствам было прымусіць так пакутаваць гэтую дзяўчынку. Злачынствам быў кожны дзень, у якім маленькія вускавокія вучні не мелі пер'яў і паперы. І таму ён раптоўна сказаў Антоніі Сергеевне, што яму трэба ехаць хутчэй. Ён вырашыў з самымі кароткімі адпачынкамі гнаць сабаку раён і ўчыніць там бурый скандал. Ён ведаў, што ў пасёлку, які ляжаў недзе за 1000 вёрст, ёсць два самалёты грамадзянскай авіяцыі. Но настаўніца не здзівілася. Яна адпусціла дзяцей, ускінула на плячо стары вінчэстэр і, пакінуўшы юрту, пачала прывязваць да ног шырокія лыжы. Потым падышла да яго і, ні аб чым не пытаючыся, сказала: «Я праводжу вас трошкі, каб лягчэйшым быў шлях». Сабакі бадзёра ўзялі з месца. Ад'ехаўшы трошкі, Падкова азірнуўся. Ай-яй-яй, насельніцтва стойбішча махала наўздагон яму рукамі. І сярод вялікіх фігур можна было заўважыць маленькія дзіцячыя фігуры. Жанчына бегла на лыжах хутка і спрытна. Мехавы німб вакол яе галавы хутка ўкрыўся густым белым шэранем. Пасівелі вейкі, сівы касмылёк валасоў звесіўся на лоб. Абое маўчалі. Вочы настаўніцы пільна разглядалі сляды на снегавым кіліме. І раптам яна сказала, яны ад'ехалі ўжо кіламетры тры, і стойбішча знікла ў дымнай імгле. «Пастаўце нарты на прыкол. Здаецца, я пакажу вам цікавае». Андрэй паслухаўся. Яны пакінулі нарты ў левым баку і паглыбіліся ў тундру. Сярод плытаніны маленькіх слядоў быў бачны адзін вялікі, памерам са сподак для варэння след. І жанчына сказала: «Воўк». «Ха, той самы, што год таму трапіў маю пастку. Кульгавы. О, пакінуў два кіпцюры». «Можа, ён далёка?» – спытаў Андрэй. «Не, блізка, вельмі блізка. Бачыце, след нават не закуржавеў, а лёгкая дуйка ёсць». І адкінула з галавы капюшон, каб лепей чуць. «Ён паклаў у нас 3 дні таму 2 важанкі. Яны прайшлі яшчэ з кіламетр, калі яна пабачыла каля невялічкай гурбы разрыты снег і рэзка сказала: «А зараз хутчэй, ён тут ляжаў». І яны паімчалі так, што вецер свісцеў у вушах. Узбегшы на ўзгорак, яны пабачылі дзіўнага, рудага на белым фоне звера, які, чуй, дух уцікаў у белы абшар, нагонім, сказала яна. Ваўку, сытаму да таго, што пуза ягонае цягнулася па заносах, цяжка было бегчы ў свежым глыбокім снезе. Ён бег хвілін 20. А потым, адчуваючы, што дзве смерці немінуча, но ўздаганяюць яго, сеў і прыгатаваўся абараняцца. Ён няспрытна прымінаў задам снег, ялозячы па яму, і, раскачваючыся ўсім целам, рыхтаваў скачок. Ляск сабачкі, гучны стрэл вінчэстры і гырканне рудага ценю, што адарваўся ад зямлі, зліліся ў адно. У наступную хвіліну прагучаў яшчэ адзін стрэл, стрэліў падкова. Але жанчына, якая паспела адскочыць, у той самы момант стрэліла яшчэ раз. Павольна соўгаючы нагамі, як сабака, што, ну, нібы бяжыць у сне, воўк ляжаў на баку, і сутрыгі прабягалі па ягоным целе, натапырваючы бурую поўсць. «Дзве дзіркі», прытворна роўным голасам сказала жанчына. «Ну, адна мая ад вінчэстэра ў галаве, другая ваш, заўэр, якраз на сядле, вы адбілі яму заднія ногі». Калі яны дацягнулі ваўка да месца, дзе стаялі на прыколе нарты, снег пачаў рабіцца шэрым. Падкова дапамог ёй скінуць на загорбак цяжкую тушу, яна, трымаючы звера за ногі, глянула на Андрэя прамяністым і строгім позіркам. Шыя яе, трошкі згорбленая пад цяжарам, уся танула ў ваўчынай поўсці. «Бывайце, Андрэй Петровіч», – проста сказала яна. «Я данясу сама». Андрэй падышоў да яе і раптам узяў за плечы і, працягнуўшы, пацалаваў яе ў лоб. «Бывайце, дарагая, дзякую вам». І ён вырашыў даслаць з раёна самалёт з дапаможнікамі, каб было іх не менш, як на 2 гады. Ад сябе вялікі набор цукерак, цукру і звычайнай кухоннай солі. Даслаць адразу, хай лётчык шукае станоўе. Ад'ехаўшы з кіламетра, ён азірнуўся. У сініх ценях ранняя прысмерку далёка-далёка стаяла маленькая постаць і ўсё яшчэ глядзела на яго. Спусцілася ноч. Дружна беглі сабакі, беглі проста бадарку, якую пабудавала ў небе паўночная зянь. І, пабудаваўшы, пачало расстрэльваць дзіўнымі, казачных колераў стрэламі. Яны пераліваліся, гулялі, бегалі і скакалі, як залатыя алені паўночных легенд. І Андрэй ведаў, што зараз, пасля гэтай сустрэчы, ніхто не прымусіць яго зламацца і здаць. Зноў пачалі лізаць раўніну белыя языкі. Але ён гнаў сабак: «Хутчэй, хутчэй». У белым полымі, што імкнулася да нябёс, у пякуча-халодным агні перад заінелымі вейкамі Андрэя паўставалі людзі, тысячы людзей гэтай зямлі. Яны прабіваліся праз снягі, танулі ў палонках, хварэлі цынгой і паміралі з голаду у цяснінах гор. Але яны з іх халодным гарэннем былі сэрцам гэтай зямлі. Белае полымя узвівала ў цемры ночы свае языкі.